بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامعین مکرم، سورہ مومن جسے آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا، اس کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. اللہ اپنی صفات ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اپنی نعمتوں کی برکھا برسانے والے ہیں. گناہ اللہ کن کے معاف کرتا ہے؟ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، اور جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت لگا لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی صفت ہے وقابل توب، کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یعنی غافر الذنب ہے مومنوں کے لحاظ سے، اور قابل توب ہے کفار اور اللہ کے باغیوں کے لحاظ سے. پھر فرمایا اللہ تبارک اسم و تعالی نے کہ اللہ کا عرش بڑے بڑے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ان فرشتوں کی دو ڈیوٹیاں ہیں. ایک ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، جو توبہ کرنے والا ہے اللہ تو اس کو معاف کر دے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو تیرے راستے کی پیروی کرنے والا ہے اللہ تو اس کو بخشش دے دے. وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے. یہ جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح اور مومنوں کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. پھر اللہ تبارک اسم و تعالی یہاں کافروں کا قول بھی ذکر کر رہے ہیں. کافر کہتے ہیں، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 موتیں دیں، اور اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں. یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں کیا ہیں؟ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا اور اپنے باپ کی صلب میں نطفے کی صورت میں موجود تھا، یہ بھی گویا کہ اس کی موت تھی، یعنی عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک یہ موت ہے، اور دوسری موت ہے جو آدمی کو اس دنیاوی زندگی کے اختتام پر آتی ہے. تو یہ 2 موتیں ہیں جن سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. 2 زندگیاں، کون سی زندگی؟ ایک وہ ہے جو یہ دنیا کی زندگی ہے، آدمی کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک، اور دوسری زندگی ہے جب اللہ اس کو قیامت کے دن قبر سے دوبارہ اٹھا کے زندہ کر دیں گے. تو فرمایا یہ کہیں گے، 2 موتیں، 2 زندگیاں ہم کو مل چکی، فہل الى خروج من سبیل، تو کیا اب عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک اسم و تعالی نے سورہ مومن میں اس واقعے کو تفصیل سے نقل کیا ہے جس واقعے کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام مومن رکھا گیا ہے. مومن ایمان والے کو کہتے ہیں. یہ خاص مومن تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب کو ماننے والا تھا، لیکن یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہ فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب اس نے فرعونیوں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی دعوت کا پورا بیان ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کو وہ بیان اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو جب دعوت دی اور اس کے دربار میں جادوگروں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور وہ جادوگر ایمان لے آئے، تو فرعون نے وہی کام کیا جو موسیٰ کی ولادت سے پہلے بھی کیا تھا، یعنی اس وقت بھی اس نے اعلان کیا تھا کہ مصر میں بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کام اس وقت بھی کیا تھا، اور یہ کام اب جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سامنے اس کے باطل دلائل کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اب پھر اس نے یہی اعلان کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک اسم و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس بات کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت بھی کیا کرتے تھے، وقالوا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ آپ نہیں آئے تھے ہمارے پاس تب بھی ہمیں اسی ظلم کا شکار ہونا پڑا تھا، اور آپ آ گئے اب بھی ہمیں اسی ظلم کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ جب فرعون نے یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی اپنے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی کیا، ضروری اقتل موسیٰ، جس طرح اب میں اسرائیلیوں کی اولادوں کو قتل کروں گا اب میں موسیٰ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ۔ اور کہا ولیدعو ربہ، موسیٰ اگر چاہتا ہے بچنا تو اپنے رب کو بلا لائے۔ میں اس کو قتل کرنے کے لیے دو دلیلیں دی، فرعون نے کہا یہ تمہارے دین کو بدل رہا ہے، یہ تمہارے ملک میں تمہاری ریاست میں فساد برپا کر رہا ہے، لہذا اب میں اس کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوتا تھا آپ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے پیش کرنے والے ہیں، اللہ ان کے شریر نظریات اور تصورات اور سازشوں کے سامنے ہم اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قتل کے منصوبے کو سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ سارا ظلم کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں پہ ظلم اور بنی اسرائیل کے ہادی اور مرشد جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش، جب اس مومن نے جس کا دل ایمان کے نور سے لبریز تھا وہ فرعونیوں میں سے تھا، وہ قوم قبط میں سے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب آخری وقت آ گیا اور ظلم اس حد کو چھونے لگا وہ مومن سامنے آ جاتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے واعظ اور نصیحت کرتا ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جس نے تمہارے مال کو نہیں لوٹا، تمہاری ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا، تمہاری قیادت اور سیادت کے اوپر تیشہ نہیں رکھا، جس نے تمہارے خزانوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا، اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا اور تمہارا رب کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا بس یہ جرم ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر بھی آ چکا ہے۔ اور ایک عجیب دلیل اللہ اکبر اس مومن نے فرعون کے دربار میں پیش کی، آج یہی دلیل ہے جو ملاحدہ کو، آج ایتھیسٹ، لا مذہب، مذہب کے منکر، خدا کے، رب کے وجود کے منکروں کو دی جانی چاہیے۔ وہاں پہ مومن کیا کہتا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، چلو میں تمہیں لا آف پروبیبلٹی سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ جھوٹا ہے بالفرض اور وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کو مان لینے کا، اس کا اگر جھوٹ ہوگا تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن تصور کرو اگر موسیٰ سچا ہوا اور تم نے اس کو نہ مانا، یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر وہ طوفان، وہ عذاب جو اس کائنات کا خالق موسیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے اوپر برپا کرے گا، اس کو برداشت کس طریقے سے کرو گے؟ یہ لا آف پروبیبلٹی ہے۔ اگر خدا کے وجود کے دلائل کسی کو سمجھ نہیں آتے اور اسی عقل و شعور کے پیمانے جواب دے چکے ہیں، تو کم سے کم وہ اتنا تو جانے کہ آدمی سیف سائیڈ پہ آتا ہے۔ اگر دین مذہب کچھ نہیں مان لیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر دین مذہب پیغمبر خدا یہ سب کچھ، جنت جہنم اور سوال اور آخرت، یہ سب کچھ موجود ہے، تو آج جو ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کس حیثیت سے خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ بالکل یہی عقلی دلیل اس وقت مومن نے فرعون کے دربار میں، فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کو پیش کی۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، وہ کہتا ہے اے میری قوم، آج بادشاہی تمہارے پاس ہے، کیونکہ یہ ملتوں، قوموں اور ملکوں کے اوپر تمہارا قبضہ ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو کون ہماری مدد کرنے والا ہوگا؟ وقال الذي آمن يا قومي، اس نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں اس وقت سے ڈرا رہا ہوں جو وقت صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے قوموں پہ آ چکا ہے۔ قوم نوح پہ وہ وقت آ چکا، قوم عاد پہ وقت آ چکا، قوم سمود پہ وقت آ چکا۔ اللہ نے ان ساری قوموں کو، پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ آج کہیں موسیٰ اور اس کے رب کو جھٹلا کے تم بھی ان کی طرح عذاب کا شکار نہ ہو جانا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، میں تمہیں ہانکنے اور پکارے جانے والے دن سے ڈرا رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، آؤ میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا تو بس ایک مقررہ وقت کے لیے ایک متاع اور فائدے کا سامان ہے، اگر زندگی کا قرار ہے اور ہمیشگی ہے تو وہ آخرت کا گھر ہے۔ جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ تو برابر برابر ملتا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلانے والے ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، لمبی تقریر ہے، درمیان سے آیات کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس نے آخر میں کہا، تم میری اس ساری دعوت کو یاد کیا کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملے کو میں اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں فوقاہ اللہ سیئاتی ما مکرو، فرعونی، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار، اس داعی حق اور مومن کے لیے جو سازشیں تیار کر رہے تھے، اللہ نے ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اس مومن کو موسیٰ کے ساتھ نجات دے دی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کو بدترین عذاب اور عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ اور اسی دور میں فرعون نے حامان سے کہا، حامان فرعون کے دربار کے بڑے وزیروں میں سے ایک وزیر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانے کے لیے اور اپنی خدائی پر اتراتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، اس نے حامان سے کہا ایک بہت بڑا محل بناؤ۔ موسیٰ کہتا ہے آسمان میں میرا معبود رہتا ہے، میں اس محل کی بلندیوں پہ چڑھ کے آسمان میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظن کاذبا، اللہ کہتے ہیں کذالک زین لفرعون سوء عمله، جو بھی تکبر کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کا عمل جو حقیقت میں برا ہوتا ہے اس کے سامنے اچھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرعونی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعونی غرق ہوئے۔ اب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب حالت یہ ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جہنم کی آگ پر یہ فرعون اور وہ سارے جنہوں نے موسیٰ کا انکار کیا تھا، جہنم کی آگ پر روزانہ صبح اور شام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 عذاب قبر کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عذاب قبر، قبر کس کا نام ہے؟ صرف زمین کے گڑے کا نام نہیں ہے، ثم اماته فاقبره، جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس پہ موت وارد ہو جاتی ہے، اس کی قبر کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر اس کو کسی درندے نے چیر اور پھاڑ دیا، یہ اس کے معدے کی غذا بن گیا، وہی اس کی قبر بن جاتی ہے. یہ پانی کی موجوں میں غرق ہو گیا، وہی اس کی قبر بن جاتا ہے. یہ آگ میں جل کے راکھ بن گیا، وہی اس کی قبر ہو جاتی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، قبر صرف زمین کے گڑے کا نام نہیں ہے، ہاں زمین کا گڑا بھی. اس میں جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی قبر یہ گڑا بن جاتا ہے. تو یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں عذاب کا ہونا برحق ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، مومنوں کی ماں نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول، قبر کے عذاب؟ آپ نے فرمایا ہاں عذاب القبر حق، ہاں قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صبح و شام فرعونیوں پہ جہنم کی آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، نکالو قبر سے ان کو اور اب اس سے زیادہ سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو. یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ پہلے عذاب ہو رہا ہے، وہ قیامت سے پہلے ہو رہا ہے، پھر قیامت قائم ہو رہی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد اس سے بڑا عذاب یعنی جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ برزخ کی زندگی میں اور قبر کی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر برحق ہے. وہ شبہات اور وہ ذہن کے جو ہے لا شعوری اعتراضات، وہ عذاب قبر کے عقیدے کو مندمل نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے. قرآن مجید کی آیات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر واضح اور بیان ثبوت کے طور پہ موجود ہیں. پھر اللہ سورہ مومن میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. جس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو دعا نہیں کرتا، اس سے زیادہ محروم شخص کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے. عبادت اصل میں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. جب آپ قریب ہو جاتے ہیں پھر اللہ سے مانگنا سیکھ جاتے ہیں. جو اللہ اور اپنے درمیان کئی واسطوں کو لاتا ہو اور اللہ سے مانگنے کے بجائے اوروں سے مانگ کر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو، یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا انجام ذکر فرما دیا. اللہ ہمیں براہ راست اللہ سے امیدیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور عزیز، اس کے بعد سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم نے کئی رسول اس دنیا میں بھیجے تھے، بعضوں کے قصے ہم نے بیان کر دیے، بعضوں کی ساری باتیں ہم بیان نہیں کر سکے، لیکن ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کے پاس بھی اختیار ہے، کس چیز کا؟ یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے، یہ معجزہ ظاہر کر سکتا ہے، یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، یہ کنویں میں الٹا لٹک سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم عام انسانوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کا قرآن یہ آیت نمبر 78 سورہ مومن کی کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی رسول ایسا نہیں تھا، جتنے رسول ہم نے بھیجے ہم نے ان کو معجزے دیے، لیکن کوئی رسول ایسا نہیں تھا جس کے پاس خود یہ اختیار ہوتا کہ وہ اپنے معجزے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا. ما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ معجزات طلب کرتے تھے. اللہ کے رسول جواب کیا دیتے تھے؟ جب اللہ چاہے گا، معجزے کو چاہے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا. جب تمہارے انجام کا وقت آئے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. پیغمبر کہتے تھے ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم معجزے کو ظاہر کر دیں. میرے دوست اور عزیزو، کیا جب کسی کے اختیار میں معجزہ ہوتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکیے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے ہیں، لاٹھی نیچے گرنے سے پہلے اژدہا بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے اژدہا بننے پہ اتنے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ لا تخف، اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف. موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ لاٹھی پھینکی، ہم نے کہا تھا، اژدہا بنا، ہمارے کہنے سے بنا. تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا یہ اژدہا آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ واپس آ جائے، انک من الامنین، اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ محفوظ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا کسی کے پاس اختیار ہو تو اس کا یہ منظر ہوتا ہے؟ پیغمبر کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہوتا، معجزہ اس کی مرضی سے جاری نہیں ہوتا. یہ اختیار معجزے کے ظہور کا، اللہ کی نشانیوں کا، یہ اللہ کے پاس ہے. وہ جب فیصلہ کرتا ہے، جس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، معجزے ظاہر ہوتے ہیں. ہاں، معجزہ پیغمبر کی سچائی کی دلیل بنتا ہے. یہ آیت کریمہ عقیدہ رسالت کے بہت سارے مسائل کو حل کر دینے والی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک قسم و تعالی نے سورہ حامیم السجدہ، اس میں قرآن مجید کی عظمتوں کے بیان سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا، اور پھر اس بات کو ذرا کھول کے بیان کیا جو قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کر دی تھی کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا. لیکن اس کی تفصیل کیا تھی؟ پہلے دن کیا کیا، اتوار کے دن کیا ہوا، سوموار کو کیا ہوا، منگل بدھ کو کیا ہوا؟ اللہ نے اس مقام پہ سورہ حامیم السجدہ میں وہ 6 دنوں کی تفصیل کو کھول کے بیان فرما دیا، اور فرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. یہ 6 دن تھے، لیکن ان 6 دنوں کے جو پہلے 2 دن تھے، اتوار اور پیر کا دن تھا، ان 2 دنوں میں اللہ نے زمینوں کو تخلیق فرمایا. 7 زمینوں کو 2 دنوں میں تخلیق فرمایا. پھر جو اگلے 2 دن آئے، اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہ دھواں ہی دھواں تھا. فقال لہا، اللہ نے آسمان کو کہا، زمین کو کہا، آ جاؤ، جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کیفیت، اس شکل و صورت میں ڈھل جاؤ. یہ آسمان ڈھلتے چلے گئے، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کی تہیں بن گئیں. یہ کام بھی اللہ نے 2 دن میں کیا. وأوحى فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پہ جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگنی تھیں، جو کام اس آسمان پر کیے جانے تھے، وہ بھی اللہ نے ان 2 دنوں میں ساری ڈیوٹیز لگا دیں. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور جو سب سے نچلا اور زمین کے قریب والا آسمان تھا، اللہ نے ستارے لگا کر اس کو خوبصورت بنا دیا، اس میں چراغ جلا دیے، اور شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. یہ سارا آسمانوں کا جتنا نظام بنایا، اس کو سسٹمیٹک مینجمنٹ میں ڈھالا، یہ اللہ نے 2 دن میں کام کیا. پھر فرمایا اگلے 2 دن، ان 6 دنوں میں سے آخری 2 دنوں میں، وَجَعَلَ فِيهَا اقواتها في اربعه وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. اللہ نے وہ زمین جس کو 2 دنوں میں بنایا تھا، اب اگلے 2 دن اور ملا کر اللہ نے اس کی تہوں میں غذاؤں کو، معدنیات کو، پانی کو، گیسوں کو، پیٹرول کو، اور وہ ساری چیزیں جو ہزارہا سال تک آنے والے انسانوں کو ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں زمین کے سینے میں محفوظ کر دی، وہ خزائیں بھر دیں. آج کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، آپ کا کیلکولیٹر دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں جو ان چیزوں کو کیلکولیٹ اور شمار کر سکے جن کو اللہ نے 4 دنوں میں زمین کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا تھا. اور آج ہزاروں قومیں دنیا میں آ کر جا چکیں، کسی کا نام ہمیں معلوم ہے، کسی کے قصے بھی آج قصہ ماضی ہو چکے، لیکن انہوں نے بھی اسی دنیا سے اپنے رہنے سہنے اور معاش کا بندوبست کیا. آج بھی دنیا میں اربوں انسان موجود ہیں، اسی زمین سے اپنی بقا کے لیے، اپنی صحت اور زندگی کے لیے اشیاء کو پیدا کر رہے ہیں اور مہیا کر رہے ہیں. اور ان کے بعد بھی اللہ نے جب تک یہ سلسلہ قائم رکھا ہے، یہ 6 دن ہیں. اور 6 دن کیوں لگائے؟ اللہ تو کن کہہ دیں، فیکون ہو جاتا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کام کو اتنا ہی وقت بھی دیا جاتا ہے. چیزوں کو وقت دیا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے توجہ دی جائے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت کی جائے، یہ اللہ کے کام کی بھی سنت ہے، ورنہ اللہ کے سامنے اللہ کسی دن کا اور کسی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں ان کافروں کی بےہودگی کو بیان کیا، جب قرآن پڑھا جاتا تھا یہ شور کرتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، شور غوغا کرتے، اور کیا کہتے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو کہیں سن نہ لینا، والغوا فیہ، شور مچاؤ، اس سے غافل کرو لوگوں کو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ قرآن جس سینے میں داخل ہوتا ہے اس سینے کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ جو اللہ کے رسول سے مناظرہ کرنے کے لیے پورے قریش کے سرداروں کی مجلس میں یہ طے ہوا کہ یہ صاحب اللسان ہے، یہ شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، یہ زبان کا تیز بھی ہے، جائے اور اللہ کے رسول سے مناظرہ کر کے آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے، اپنی عربدانی پہ اس کو ناز ہے، امام کائنات اس کے سامنے طہٰ کی آیات پڑھتے ہیں، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى۔ ولید واپس جاتا ہے، اس کی زبان گل ہو جاتی ہے اور اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، سب لوگ اس کے گھر میں پہنچتے ہیں، ولید تجھے تو مناظرہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، وہ کہتا ہے انہ یالو ولا یولا، مجھے کس کلام کے مقابلے میں بھیج دیا، وہ کلام غالب ہونے والا ہے، جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، اس کو کبھی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جانتے تھے قرآن کی اس تاثیر کو، اس لیے شور کر کے، تالیاں بجا کے، سیٹیاں بجا کے قرآن کی عظمت کو گرانے کی ناکام سعی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں پھر ان لوگوں کی بات بھی بیان فرما دی جو دین پر آنے کے بعد استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، ورنہ یہ رمضان کے دن جو اب گزر رہے ہیں اور اکثر حصہ رمضان کا جا چکا ہے، ہم فصلی بٹیرے بن جاتے ہیں۔ کیا حال ہو جاتا ہے جب رمضان ہے، ساری نمازوں میں رونق ہے، ہماری نمازیں بھی ہیں، قیام بھی ہے، روزے بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، جو ہی رمضان جاتا ہے ہمارا وہ سارا بنائی ہوئی دین کی عمارت اپنی ہی بنیادوں پر واپس آ گرتی ہے، اس عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو ساری رات بیٹھ کے اپنے دھاگے کو اون کات کات کے تیار کرتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے اپنا ہی بنایا ہوا دھاگا اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میرے دوست و عزیز، استقامت دین پہ آنے کے بعد، اللہ کے رسول جب کسی نیک کام کو شروع کرتے پھر کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور جو چیزیں فرض کر دی ہیں اللہ نے حامیم السجدہ میں سات آٹھ نعمتیں، انعامات بتائے ہیں جو اللہ کس کو دیتا ہے جو دین پر آنے کے بعد اس پر جم جاتا ہے، استقامت رکھتا ہے۔ فرمایا پہلا انعام ملتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آسمان کے فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تخافو، جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں ان کو انعام ملتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنو، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ نحنو اولیاؤکم، پھر یہ انعام بھی دیا کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہم تمہارے دوست اور ہم تمہارے شریک سفر بننے والے ہیں۔ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جب جنتوں میں جاؤ گے جو تمہارے دل کی خواہش ہوگی وہ خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک اور انعام بھی ہے لکم فیہا ما تدعون، کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے میں آرڈر کروں، جو آرڈر کرو گے اللہ اس کام کو بھی پورا کرتے چلے جائیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی ہوگی جو اللہ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا دائی کون ہوتا ہے جس کی زبان سے مسلمانی کے کلمات نکلتے ہیں، فرمایا اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے اور کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں، اور آگے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے اللہ فرماتے ہیں داعی کا کام سب سے زیادہ، اور ہر مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا جواب اچھائی سے ہونا چاہیے. ہماری نفسیات کیا ہے، ہم برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تکونوا امعہ، ایسے نہ بنو یہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے اچھا کروں گا، برا کہیں گے میں بھی برا کروں گا. فرمایا برائی کا جواب اچھائی سے دو. کیوں؟ اگر تمہارے اور کسی کے درمیان سخت عداوت اور دشمنی بھی ہوگی، اگر تم اچھائی سے جواب دو گے اللہ اس کو گرم جوش دوستی میں تبدیل فرما دیں گے. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہاں ایک کڑوی حقیقت ہے، یہ مزاج یہ نفسیات صرف اللہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہوتی ہے. جو بے صبرے ہوتے ہیں، جن میں برداشت اور تحمل نہیں ہوتا، ایسے لوگ کبھی بھی دشمنیوں کو دوستیوں میں نہیں بدل سکتے. اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی عجیب شان ہے، اس میں اللہ نے ایک تو یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے، کوئی بھی نیا مذہب نیا دین لے کے نہیں آیا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ فرمایا، یہ جتنے بھی پیغمبر اللہ کے دنیا میں آئے یہ اللاتی بھائی تھے، اللاتی بھائی تھے، اس لیے کہ ان کا باپ ایک تھا، یعنی ان کا دین ایک ہی تھا، دینہم واحد وامہاتہم شتا. ہاں جو ان کو شریعتیں ملیں، جو ان کو تفصیلی قانون ملے، ان میں کہیں کہیں فرق موجود ہے. کسی کے پاس 50 نمازیں، کسی کے پاس 5 نمازیں، کسی کے ہاں طہارت کو دور کرنے کا طریقہ کپڑے کو کاٹا جائے گا، کسی کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو دھویا جائے گا. یہ طریقہ کار میں تفصیلی قوانین میں فرق موجود تھے، لیکن دین یعنی توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور نجات کا فلسفہ، یہ تمام نبیوں کا ایک ہی تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اقیم الدین، آج بھی آ جاؤ امت مسلمہ، اگر اتفاق کرنا چاہتے ہو تو توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ تم ساری کی ساری امتوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. اللہ تبارک اسم و تعالی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. پھر اللہ نے یہاں بھی یہ بات واضح کر دی، ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. جس طرح اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی الوہیت میں بھی شرک ہوتا ہے. الوہیت کا ایک شرک یہ ہے کہ آپ سجدہ اللہ کے لیے کریں، ساتھ میں کسی اور کے لیے بھی کریں، دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں، کسی اور کے سامنے بھی اٹھائیں، آپ مدد اللہ سے مانگیں، ساتھ کسی اور سے بھی مانگیں، یہ الوہیت کا شرک ہے. اسی طرح ایک دین، قانون، نظام حیات اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اگر آپ اس نظام کے ساتھ ساتھ کسی اور کے دیے ہوئے، خواہ وہ کسی انسان نے دیا ہو یا وہ کسی اور طرف سے آیا ہو، کسی دیے ہوئے دین اور شریعت کے مقابل نظام کی پابندی کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی الوہیت میں شرک ہے. فرمایا ام لہم شرکا، یہ بھی ان مشرکوں کا شرک ہے. شرعوا لہم من الدین، کہ کچھ لوگ ان کے لیے نظام حیات وضع کرتے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، وہ نظام حیات اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت سے آیا ہوا نہیں ہوتا، وہ خود چند لوگوں کا بیٹھ کے خود ساختہ مین میڈ لا ہوتا ہے. فرمایا یہ بھی اللہ کی الوہیت کا شرک ہے، یہ بھی اسی طرح بدترین گناہ ہے جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک قسم و تعالی اس کے بعد سورہ شورا میں فرماتے ہیں تمہیں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں تمہارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اللہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اگر لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابا، فرمایا اگر اللہ لوگوں کے ہر گناہ پہ ان کی پکڑ کرنا شروع ہو جائے، روئے زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ بچے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے. وہ یعفو عن کثیر، اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ انسان کے عمل کے نتیجے میں دیتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن پر تو انعام ہی بہت ہوتا ہے. مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے, جب کوئی غم پہنچتا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے, فرمایا یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں ہیں. اللہ تبارک قسم و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے, فحاشی سے بچنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا مَا غَزِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, وہ کیسا ہوتا ہے جب غصہ آئے تب بھی لوگوں کو معاف کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ اچھے لائٹ موڈ میں موجود ہیں پھر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. وَإِذَا مَا غَزِبُوا, جب آپ کو غصہ آئے, ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں. اللہ کے رسول کی زندگی بہت بڑا نمونہ ہے. وہ عورت جس نے اللہ کے رسول کے کھانے میں زہر ملایا اور اس زہر کے ملنے سے میرے آقا کا وہ قلب اطہر اور وہ پاکیزہ جسم مبارک ہر سال بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اور جس آخری بیماری میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے یہ بھی اسی زہر کا نتیجہ تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہا. وہ یہودی بدبخت لبید بن عاصم جس نے میرے آقا پہ جادو کیا, اللہ کے رسول کئی دن تکلیف میں مبتلا رہے, آپ نے اس یہودی کو بھی کچھ نہیں کہا. وہ 80 لوگ جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں حضور کے خلاف سازش کی, آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا. وَإِذَا مَا غَزِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, جب غصہ آتا ہے مومن کی علامت ہے وہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ وَلَلَّهُ, جو یہ کام کرتا ہے اس کا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے. اللہ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق نہیں.